जा रही हूँ। जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुजाता। काली काली रातें काली रातों में ये बदरवा बरस जाएगा, काली काली मुझको मीठा ढूंढेगा और गरज के पलट जाएगा। चली मैं तो कह के चली।